odwiedźcie outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma. Serwis Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Zarzut zabójstwa usłyszał 22-letni morderca Christine z Mrowin. Został zatrzymany wczoraj po południu. Były premier Donald Tusk ma złożyć zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. To drugi termin wyznaczony przez posłów. Trzy hale magazynowo-produkcyjne spłonęły w Jaworznie w województwie śląskim. Po trzech dniach policja zatrzymała 22-letniego zabójcę Christine z Mrowin. Był typowany przez śledczych. Od początku usłyszał zarzut zabójstwa. Na ewentualne skierowanie wniosku o jego tymczasowe aresztowanie prokuratura ma czas do jutrzejszego wieczora, mówił w TVP Info rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka. Dziesięciolatka zaginęła w czwartek około 13 w drodze ze szkoły do domu. Jej ciało znaleziono w krzakach kilka godzin później. Miała wiele ran kłutych, także szyi. Sprawca znał jej matkę. Rzecznik komendanta głównego policji nie chce wypowiadać się o ewentualnych motywach sprawcy. Ze względu na toczące się postępowanie nie możemy tego powiedzieć. My nie wiemy, jakie on przyjmie wersję obrony. Może on wynająć również adwokata, który słucha naszych wypowiedzi, a więc podpowie, jak ma się bronić. Dlatego tutaj każde zdanie powiedziane za dużo co do motywów działania czy do zabezpieczonych dowodów może znacznie utrudnić postępowanie. Podejrzanego zabójstwo dziesięciolatki z Mrowin przed pierwszą w nocy wyprowadzono z prokuratury w Świdnicy bocznym wyjściem w kordonie policji. Przed budynkiem stał tłum ludzi. Padały niecenzuralne słowa i groźby pod adresem 22-latka. Były premier Donald Tusk ma złożyć zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. To drugi termin przesłuchania wyznaczony przez posłów. Pierwotnie przesłuchanie Donalda Tuska miało odbyć się 29 maja, ale nieco ponad godzinę przed jego rozpoczęciem do sekretariatu komisji wpłynęło usprawiedliwienie jego nieobecności związane z pełnieniem funkcji szefa Rady Europejskiej. Pełnomocnik, który na ostatnim posiedzeniu się pokazał, przedstawił pełnomocnictwo, stwierdził, że jest chęć współpracy, że pan Donald Tusk chce zeznawać przed komisją, więc patrząc z tego punktu widzenia zakładamy, że się stawi. Mówił wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński. Długość dzisiejszego przesłuchania będzie zależeć od samego świadka, dodał wiceprzewodniczący komisji poseł Kukiz15 Błażej Parda. Powiem szczerze, że dużo będzie zależało od tego, jakie będzie nastawienie pana premiera. Jak będzie chciał robić jakąś szopkę polityczną, no to może być to przedłużone, bo nie będzie odpowiadał na konkretne pytania, bo może się rozwijać w jakichś innych wątkach. Na jutro komisja chce też przesłuchać byłego ministra spraw wewnętrznych, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Cichockiego, no także byłego wiceprzewodniczącego tego ostatniego organu Adama Jasera. Trzy hale magazynowo-produkcyjne spłonęły w Jaworznie w województwie śląskim. Trzy inne są poważnie uszkodzone. Strażacy gaszą ogień, który objął powierzchnię 3000 metrów kwadratowych. Zawalił się dach pierwszej hali, runęły też dachy w dwóch sąsiednich. W pożarze nikt nie ucierpiał. W halach były łatwopalne, drewniane i plastikowe materiały do produkcji okien. Sześcioro Polaków z Kalifornii zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent wręczył wyróżnienia w czasie spotkania z Polonią w miejscowości San Jose niedaleko San Francisco. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Jesteśmy 26 lat tutaj. Z początku było trudno, wiadomo. Język, przede wszystkim bariera językowa. No i znaleźć trzeba było pracę, dzieci małe. Ciężko było z początku, a później coraz lepiej, coraz lepiej. Dziękuję druhnom i druhom, dziękuję harcerzom za wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, za wychowanie młodzieży w duchu także i służby drugiemu człowiekowi, bo tak wychowuje harcerstwo. Dziękuję wszystkim nauczycielom, wszystkim tym, którzy prowadzą szkoły, uczą języka polskiego, uczą polskiej historii. Rozumiem, że jeśli od 30 lat mieszkacie państwo tutaj, to znaczy, że jest wam dobrze, bo się urządziliście. Tak. Dla mnie zawsze było to jedno z najpiękniejszych miejsc. Pogoda jest rewelacyjna. Codziennie słońce. Można być na plaży jednego dnia i w tym samym dniu pojechać na śnieg, na nart. Rozmawiał Wojciech Cegielski. Szacuje się, że w Kalifornii, jednym z najbogatszych stanów USA, mieszka około 100 tysięcy Polaków. Wieczorem polskiego czasu prezydent ma spotkać się z Polakami, którzy pracują w informatycznych gigantach, w Google i YouTube. Andrzej Duda ma też rozmawiać z amerykańskimi biznesmenami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami w Dolinie Krzemowej. Lato z Radiem Festiwal. Największe muzyczne wydarzenie Polskiego Radia. Po południu w czasie specjalnej konferencji prasowej poznamy jego szczegóły, w tym nazwiska tegorocznych gwiazd i miejsca koncertów. Wicedyrektor Jedynki Marcin Kusy zwraca uwagę, że muzyka festiwalu jest dla słuchaczy wszystkich anten Polskiego Radia. Każda antena ma tych swoich ulubionych artystów i oczywiście ulubione style i gatunki. Tutaj mamy to wszystko w jednym miejscu, no i oczywiście to jest także okazja do tego, żeby spotkać się z tymi artystami. Szczegóły wydarzenia Lato z Radiem Festiwal 2019 poznamy na konferencji prasowej o 13 w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A skrót informacji w trójce 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Jan Kałucki. Wyrachowanie, spryt i mądra gra. Tak w skrócie można podsumować występ reprezentacji Polski do lat 21 w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni wygrali z Belgią 3-2, choć po 16 minutach przegrywali 0-1. Podopieczni Czesława Michniewicza nie spuścili głów i 10 minut później wyrównał Szymon Żurkowski. Składna akcja naszej drużyny, więc gdzieś tam po trochu każdy z nas wypracował mi to miejsce. No chciałem uderzyć, no wiadomo, że chciałem uderzyć lepiej, ale nieważne jak, ważne, że wpadła. Drugą bramkę zdobył Krystian Bielik, a trzecią Sebastian Szymański. Pod koniec spotkania Belgowie złapali kontakt, ale wyrównać już nie zdołali. Nasi mają 3 punkty i przed sobą starcie z Włochami w środę. Ale to nie jedyny piłkarski turniej. Na Mistrzostwach Świata Kobiet Szwecja wygrała z Tajlandią 5-1, a Stany Zjednoczone pokonały Chile 3-0. Do sporej niespodzianki doszło natomiast w Copa America. Paragwaj zremisował z Katarem 2-2, a Urugwaj ograł Ekwador 4-0. Również 4, ale zwycięstwa odnieśli polscy lekkoatleci podczas wczorajszego memoriału imienia Janusza Kusocińskiego. Konkurs rzutu młotem wygrał Paweł Fajdek, a Tomasz Jaszczuk był najlepszy w skoku w dal. Ponadto Ewa Swoboda była najszybsza w biegu na 100 metrów, a Karolina Kołeczek nie dała szans rywalkom w wyścigu na 100 metrów przez płotki. Jej wynik 12 sekund i 75 setnych sprawia, że Polka na pewno pojedzie na jesienne Mistrzostwa Świata oraz na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie. Nie sądziłam, że otworzy sezon tak szybko. Treningi wskazywały, że jest bardzo dobrze, ale że aż tak, to naprawdę bym się tego nie spodziewała. Więc no tym bardziej cieszę, no taki wynik 12,75. Marzyłam o takim wyniku od zawsze. W końcu marzenie się spełniło, więc bardzo, bardzo się cieszę. Skupiam się teraz głównie na treningu, na Mistrzostwach Świata do Doha. Jestem tak naprawdę dopiero na początku swoich przygotowań, więc taki wynik najbardziej cieszy i mam nadzieję, że ta forma będzie zwyżkować i może coś się jeszcze uda urwać z tego wyniku. I na koniec Żużel w jedynym wczorajszym meczu Ekstraligi. GKM Grudziądz wygrał z KS Toruń 55-35. W tabeli prowadzi Unia Leszno przed Spartą Wrocław i Farubazem Zielona Góra. GKM jest 6., a drużyna z Torunia zajmuje ostatnie 8. miejsce. Polska znajdzie się dziś w zasięgu słabego wyżu z nad Zatoki Pomorskiej, w ciepłej polarnej morskiej masie powietrza. Jedynie na południowym wschodzie kraju początkowo zaznaczy się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu przelotne opady deszczu, w górach również burze. No i temperatura od 20 stopni w Zakopanem, 21 w Koszalinie, 22 w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 24 w Krakowie, Łodzi, Kielcach i Białymstoku, 25 w Rzeszowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, 26 we Wrocławiu i w Lublinie. Najcieplej dziś będzie w Zielonej Górze i w Opolu, tam 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 czerwca do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Więcej o akcji w nowej gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Rodzicu, już za 2 dni wakacje. Ostatnia chwila, aby bezpłatnie ubezpieczyć dziecko w PZU. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc medyczną i rehabilitację. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Akcja trwa do 21 czerwca. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Mamo, jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia.

samolotów F-35, czyli tych supernowoczesnych myśliwców. W zasadzie dlaczego pan minister krytykuje te pomysły? Wydaje się, że zastąpienie czy kupno tych samolotów tylko wzmocni siłę obronną i militarną Polski. Zacznę od tego, że oczywiście jestem, tak jak i cała Platforma Obywatelska, za zwiększaniem obecności amerykańskiej wojskowej w Polsce i nad tym pracowaliśmy, będąc w rządzie. Decyzję z 2014 roku prezydenta Obamy w reakcji na kryzys rosyjsko-ukraiński przyniosły tę obecność. Więc krytyka zakupu F-35 nie jest jakąś krytyką, bo krytykuję wszystko, co prezydent Duda robi. Doceniam efekty tej wizyty, tę deklarację, te konkrety, które tam są. Czyli natomiast uważam, ta obecność tysiąca żołnierzy więcej w Polsce, ta rotacyjna, ale stała obecność, jakby tego nie nazwać? Trwała, jest oficjalna nazwa. To jest, rozumiem, również pańskim zdaniem ważna rzecz, pozytywna. Tak, i uważam, że te konkrety, które są w deklaracji, amerykańska baza bez załogowców, Drawsko jako centrum ćwiczeń, to są wszystko pozytywne rzeczy, może ginące w tym wielkim zgiełku. Natomiast co do zakupu samolotów F-35, doceniam, że to są świetne samoloty piątej generacji. Uważam, że znacznie bardziej potrzebne Polsce są Patrioty, też przecież kupowane w Stanach Zjednoczonych. Co do tego jest zgoda ekspertów też, i gdy ten priorytet formułowaliśmy wiele lat temu, także ówczesnej opozycji, czyli PiS-u, nikt tego nie kwestionował. Nawet to robiono. Natomiast z jakichś powodów, w mojej ocenie propagandowych, odłożono na półkę to w ćwierci, bo podpisano tylko na dwie baterie umowę. I teraz priorytetem jest F-35, co oznacza opóźnienie antyrakiet. A bez obrony powietrznej, bez ochrony naszych lotnisk, centrów dowodzenia, właśnie systemem Patriot, po co nam cokolwiek? No nie obronimy tego. Dziwię się, że tak emocjonalnie prezydent Duda na to reaguje. Nie podoba mi się taki język prezydenta, bo krytyka jest absolutnie konstruktywna, merytoryczna. Nie ma żadnych forów dyskusji. Gdyby prezydent zwoływał, a nie robi tego od 3 lat, Radę Bezpieczeństwa Narodowego i opozycji przedstawił jakieś argumenty, że jednak ofensywne F-35 są nam bardziej potrzebne niż system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, to byśmy byli chętni do takiej dyskusji. A tu jest dużo emocji i boję się, że właśnie w takich emocjach prezydent utopi dobre efekty tej wizyty, bo no mi się to bardzo nie podoba. To jest coś, jak kiedyś mówił o dojnej zmianie, się z tego wycofywał. Nie wolno nazywać tych, którzy mają inne zdanie, krzykaczami, bo to do tego już jest blisko do ministra Ziobry, który za inną opinię nie chce naukowców pozwać do sądu. No, przywróćmy jakąś normalną debatę publiczną. Naprawdę można mieć zdanie, że patrioty są bardziej potrzebne niż samoloty F-35. I to nie jest krzykactwo, naprawdę. Nie, no, sama opinia na temat tego, co jest bardziej potrzebne i ile dokładnie, z pewnością mieści się w kategoriach normalnej dyskusji, ale wracając do tych F-35. No, być może jest tak, że Polska zdecydowała się na szybszy ich zakup i większy, dlatego, bo zamierza od tego zakupu odstąpić Turcja. I to jest może ta okazja, która sprawiła nie powody propagandowe, tylko powody w tym sensie merytoryczne, tak, że jeden z możliwych kontrahentów czy chętnych się wycofuje, wszystko na to wskazuje i w związku z tym pojawiła się szansa, żeby te samoloty kupić. No tak, tylko że to jest program, który nie znamy jego kosztów, można szacować, że to w całości ze wszystkimi tutaj niezbędnymi elementami będzie 15-20 miliardów złotych, więc jest sytuacja taka, niezależnie od tego, czy to jest okazja, czy nie jest okazja, gdzie wybiera się jedną rzecz kosztem drugiej. To będzie zamiast patriotów, czy zamiast śmigłowców bojowych, zamiast innych elementów. Więc wydaje mi się, że taki argument, nie używany zresztą przez rządzących, że tu Turcja ma problemy i tych F-35 nie otrzyma, no nie jest do końca trafny. Mówimy o perspektywie 7-10 lat, w takiej perspektywie mogą efektywnie wejść do służby w Polsce takie samoloty, więc nie tworzy się programu zbrojeniowego w oparciu o to, że ktoś się wycofuje, czy ktoś czegoś nie robi. Już raz prezydent miał taką próbkę dziwnego działania, mówi o tak zwanych Adelaidach, czy australijskich fregatach, gdzie ogłosił, że kupujemy, a potem rząd mu kazał się z tego wycofać. Więc uważam, że nie ma co tu ulegać emocjom i kupować to, co naprawdę jest Polsce potrzebne. A polską opinię też niech prezydent przekonuje do tego, że właśnie te 20 miliardów złotych trzeba wydać na to, a nie na tamto, a nie tylko poucza i nazywa krzykaczami tych, którzy mają inne zdanie. Zdziwiony jestem bardzo taką sytuacją, bo naprawdę to nie jest sprawa partyjna F-35 czy Patrioty, to jest sprawa merytoryczna. Dyskusja może się toczyć. Ja szanuję tych, którzy uważają, że F-35 teraz są Polsce potrzebne i chętnie z nimi podyskutuję. Oczekiwałbym nawzajem tego samego, a nie takiego dziecinnego unoszenia się. Dobrze, na temat F-35 czy innych F-ów myślę, że na pewno ta dyskusja będzie trwała, ale w gronie już pewnie specjalistów. Myślę, że niewielka tylko część słuchaczy jest w stanie ocenić skalę inwestycji i właściwości tych poszczególnych maszyn, ale przechodząc do tego, co jest może bliższe i łatwiejsze do zrozumienia. Dzisiaj, właściwie wczoraj, najpierw znalazłem taki duży tekst w Onecie, mówiący o tym, że w Platformie jest coraz większy problem w związku z tym, narasta problem w związku z tym, że Donald Tusk nie zadeklarował swojego powrotu do polskiej polityki. Faktycznie tych kilka wystąpień, które miały miejsce najpierw w maju, a ostatnie 4 czerwca, nie wskazuje na to, żeby zadeklarował, że wróci i zamierza wystąpić jako kandydat do urzędu prezydenta i podobnie jest w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No więc pytanie brzmi, co dzieje się z Donaldem Tuskiem? Państwo nadal czekają na jego powrót? Liczą na to, że wystąpi w roli kandydata na prezydenta, czy nie? No uważamy, że to byłby najlepszy wariant, gdyby Donald Tusk kandydował na prezydenta wiosną przyszłego roku. Natomiast nikt go nie będzie tutaj poganiał, pouczał, wyznaczał terminów. Jest przewodniczącym Rady Europejskiej, ma swoje zadania. Ale pan w to wierzy, że on rzeczywiście wróci? No bo ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne i takie wróżenie z fusów, czy z jakiegoś zachowania Donalda Tuska jest całkowicie, moim zdaniem, jałowe, dlatego, że tę decyzję Donald Tusk powinien podjąć jesienią, kiedy będzie blisko końca swojej kadencji. Pewnie będzie kierował się też wynikami wyborów parlamentarnych i sytuacją w Polsce. I każde rozważania dzisiaj są w moim przekonaniu spekulacją. Powiem tak przewrotnie, tym więcej jest wart Donald Tusk w tym wszystkim, więcej ludzi nie wie, jaką decyzję podejmie. No, a podejmie taką, jak uzna, czy uznamy, na pewno będzie tutaj z opozycją o tym rozmawiał, będzie najlepsza dla Polski. A nie jest to też taka sytuacja, że opozycja nie jest w stanie wyłonić innych kandydatów na prezydenta. Nawet sondaże, media lubią tak porównywać różne rzeczy, pokazują, że w gronie opozycji znajdą się osoby zdolne nawiązać rywalizację, czy wygrać kto? Z prezydentem Dudą. Na przykład no, kto? Wymieniają media prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ja myślę, że prezydent Hanna Zdanowska. Ja z żadną z tych osób nie rozmawiałem o tym. To jest moja opinia jako uważnego obserwatora polityki. Ale uważam, że jest kilku polityków w gronie opozycji, którzy mają spore szanse, żeby nawiązać równorzędną rywalizację z prezydentem Dudą. A to nie jest tak a propos Donalda Tuska, że po pierwsze wyraźnie pokazują to sondaże, które są publikowane przez media, że dużo traci w stosunku do obecnego prezydenta, gdyby doszło do wyborów. Oczywiście można powiedzieć, że sondaże są robione na tyle wcześnie przed kampanią, że nie można tego przywiązywać wagi, no ale jednak nie było sondażem nie były wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdzie zjednoczona opozycja z wyjątkiem jednej siły, czyli Wiosny Roberta Biedronia, bardzo przegrała. No więc z tego punktu widzenia można sądzić, że jeśli w ogóle miał taki zamiar Donald Tusk, no to z niego zrezygnował. Jeśli podsumować wyniki bezwzględnych liczbach głosów Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Europejskiej wraz z Wiosną Roberta Biedronia, no to ta różnica nie jest duża. Więc jak w wielu wyborach do tej pory w Polsce, zwłaszcza prezydenckich, polityczna scena się dzieli tak pół na pół. Więc daleko jest jeszcze do wyborów. Przykład samego obecnego prezydenta Andrzeja Dudy pokazuje, że sondaże kilka miesięcy przed wyborami, gdy nie ma kampanii, nie mają większego znaczenia. Prezydentura Andrzeja Dudy nie jest prezydenturą udaną. jest prezydenturą partyjną, kojarzącą się z łamaniem konstytucji i te różne propagandowe zabiegi próbujące tę prezydenturę przedstawić w jakichś lepszych barwach, myślę, spełzną na niczym. W związku z tym w kampanii wyborczej prezydent Duda będzie tracił, bo nawet... A to nie jest chcieństwo z państwa strony, z pana strony, no bo akurat sondaże nie, pokazują... Nie, to jest moja ocena. No ale to nie, to ja rozumiem oczywiście, tylko chcę powiedzieć, że już abstrahując od tego, czy się kogoś lubi, czy nie, no to tak i odnosząc się do pewnych obiektywnych miar, to akurat prezydent Duda ma bardzo silną pozycję, jeśli chodzi o rankingi zaufania, jeśli chodzi o rankingi polityczne, jeśli chodzi o ocenę jego prezydentury. Krótko mówiąc, bardzo trudno będzie znaleźć kandydata, państwu kandydata, który mógłby z nim nawiązać walkę. Panie redaktorze, no cofnijmy się do roku, do końca roku 2014 i początku 2015. Na tej zasadzie też nikt nie powinien być kontrkandydatem prezydenta Bronisława Komorowskiego, który miał jeszcze wyższe notowania wtedy niż obecnie prezydent Andrzej Duda, który był prezydentem samodzielnym, który nie był podporządkowany żadnej partii, więc to jest moja ocena. Ja uważałem, gdy prezydent Duda rozpoczynał swoją prezydenturę, że będzie to, znaczy nie głosowałem na niego oczywiście, natomiast uważałem, że to będzie prezydentura samodzielna, że po to wybieramy prezydenta, żeby potrafił robić różne rzeczy, także rozmawiać z opozycją, także strzec konstytucji, także mówić nie. Prezydent Duda nie ma zdolności mówienia nie, więc wydaje mi się, że w kampanii wyborczej, w każdej dyskusji będzie niósł bagaż tych 4 lat takiej właśnie niesamodzielnej prezydentury i kandydaci różne rzeczy można tutaj stawiać jako najważniejsze w tych wyborach, ale samodzielność prezydenta, jego niezależność od środków politycznych uważam jest tutaj bardzo ważna i dzisiejsze sondaże w moim przekonaniu nie powinny usypiać czujności prezydenta Dudy, bo jeżeli jest kilku polityków w opozycji zdolnych nawiązać z nim rywalizację, to znaczy, że te wybory mogą się rozstrzygać o włos. To znaczy, to jaki będzie wynik tych wyborów, to oczywiście nie wiemy. Trudno nam w związku z tym cokolwiek przewidywać. No, mała uwaga, akurat prezydent Duda kilka razy powiedział nie. My tutaj mówimy o wecie i o przeciwstawieniu się temu, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie chcę już dalej dyskutować na temat prezydenta Dudy. Pan minister wspomniał o jednej rzeczy, czyli powiedział, że Polska dzieli się tak pół na pół i że po tej stronie, nazwijmy to opozycyjnej, jest, była Koalicja Europejska i Wiosna Roberta Biedronia i że to jest mniej więcej tyle poparcia oba te ugrupowania mają. Różnica 100 tysięcy. Tak, niewielka. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że do wyborów one pójdą całkowicie osobno. To znaczy nic nie wskazuje na to, żeby Wiosna poszła razem, nie wiem, z Platformą, czy no, z Koalicją Obywatelską, czy jak to będzie się zwało. No zobaczymy. To... Robert Biedroń bardzo jednoznacznie i to kilka razy mocno to podkreślał. No, widziałem takie wypowiedzi pana Roberta Biedronia, które były dość otwartymi na różne pomysły. No, począwszy od wspólnej listy, wspólnego bloku do Senatu w tych jednomandatowych okręgach wyborczych. Więc no, przed nami te rozmowy. Znamy terminy PSL-u, SLD, że do końca czerwca chcą podjąć decyzję. My wyciągnęliśmy rękę tutaj do wszystkich i uważamy, że jak najszerszy blok jest w interesie Polski i opozycji, dlatego że ordynacja, tak zwany system Donta, premuje największych i dodane 5% do 35% jest znacznie więcej warte niż 5% nawet przekraczające próg. Więc ta logika nakazuje łączenie się i ja wierzę w racjonalność polityków po stronie opozycyjnej i w skalę ich odpowiedzialności przed Polakami, przed historią. Tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, były minister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń za 1999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Mamo, znowu bolą cię nogi? No, niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcjum do bezylate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Są dni, na które czekasz cały rok. Urodziny, imieniny i święta. Dni ferii i dni wakacji. A dla kierowców są dni Renault i specjalne oferty. Przyjdź do salonu i poznaj Renault Captur z nowymi dynamicznymi silnikami. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele Renault. Możesz zyskać nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła, 8:30. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Były premier Donald Tusk ma dziś złożyć zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. To drugi termin przesłuchania wyznaczony przez posłów. Zgodnie z harmonogramem początek posiedzenia komisji z jego udziałem zaplanowano na godzinę 11. CBA i CBŚP zatrzymały kolejne 4 osoby z grupy, która wyłudziła albo usiłowała wyłudzić ponad 150 milionów złotych VAT. Grupa miała działać w Polsce, Niemczech i Estonii, a w śledztwie zatrzymano wcześniej i postawiono zarzuty 18 osobom. 17 lat po porwaniu mężczyzny policjanci wytypowali 6 sprawców przestępstwa, postawiono im już zarzuty i zostali aresztowani. W 2002 roku sprawcy, podając się za funkcjonariuszy policji, uprowadzili poszkodowanego. Motywem miały być porachunki konkurencyjnych grup przestępczych i ich walka o wpływy na terenie Śląska. Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń i naruszeń prawa podczas wczorajszego Marszu Równości w Częstochowie. Na kilka osób nałożono mandaty, informuje policja. Marsz był zakłócany przez kontrmanifestantów rekrutujących się m.in. ze środowiska kibiców, którzy nie mieli zgody władz miasta na manifestację. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Prawie 28 miliardów złotych. Tyle Polacy wydali w zeszłym roku na wyjazdy w kraju. To wzrost o 15% porównując do 2017 roku. Wyliczenia przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prezydent Andrzej Duda otworzył wczoraj w Reno w Stanach Zjednoczonych Tydzień Polskiego Biznesu i Innowacji w Nevadzie. Największym polskim inwestorem w tym stanie jest KGHM Polska Miedź, właściciel kopalni Robinson zatrudniającej ponad 700 osób. W Nevadzie jest też miejsce dla polskich naukowców, którzy testują tam drony, mówi Krzysztof Łowczyński z Instytutu Lotnictwa. W Stanach jest chyba w tym momencie najbardziej zaawansowane prawo regulujące ruch dronów w przestrzeni zurbanizowanej i poza nią. Nevada Institute for Autonomous Systems, który jest bardzo otwarty na współpracę. Udało nam się nawiązać tą współpracę. A dziś w Dolinie Krzemowej prezydent Andrzej Duda spotka się z szefami firm Google i YouTube. Każdy będzie mógł oddać do skupu papier, szkło, plastik. Dostanie za to pieniądze pochodzące z opłaty recyklingowej, mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk dziennikowi Gazecie Prawnej. Według nowelizacji ustawy, która ma być przegłosowana jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi, gminy będą mogły sprzedawać surowce wtórne. To może oznaczać niższe opłaty za śmieci. Szef resortu środowiska mówi też o nieszczelnym prawie i obchodzeniu opłaty recyklingowej. Producenci używają nieco grubszych niż wcześniej foliówek i nie ponoszą opłaty. Po uszczelnieniu prawa resort środowiska liczy na 1 200 000 000 zł wpływów. Teraz ważna informacja dla smakoszy. Czekolada może podrożeć. Najwięksi producenci kakao wstrzymują sprzedaż. Farmerzy z Gany i Wybrzeża Kości Słoniowej domagają się cen minimalnych na ziarno. O sprawie pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Zaraz po opublikowaniu informacji o zakazie sprzedaży, cena kakao na nowojorskiej giełdzie wzrosła o niemal 1,5%. Cały światowy rynek kakao jest warty 100 miliardów dolarów, z czego zaledwie 6 miliardów trafia do producentów. Ci domagają się teraz większego udziału w zyskach. Gana i Wybrzeże Kości Słoniowej odpowiadają za 60% światowej produkcji ziarna kakao.

Ciemność. Żurkowski. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. 2, 2 i 7, trójek, ten numer do dyspozycji. Jeszcze do 9 mamy trochę czasu. A rozmawialiśmy godzinę temu, odwiedziliśmy plantację truskawek. A jest taka odmiana zęga zęgana. Drobniutka, okrągła, czerwoniutka. Ale jak słyszę, to wszystkie są bardzo, bardzo słodkie. Dzięki. No właśnie, nie wszystkie. Próbowałam w Warszawie już w wielu miejscach kupować truskawki. No i praktycznie wszystkie nie nadają się do jedzenia. Są kwaśne, są niedobre, nie pachną truskawką. Sprzedawcy zapewniają, że to jest truskawka polska. Trudno jest mi powiedzieć, czy to jest wina pogoda, czy wina odmian. Żałuję, ale stwierdzam z przykrością, w Warszawie nie kupi pan dobrych, pachnących, słodkich truskawek. Nie wiem, czy to jest jakaś koincydencja, czy nie, ale jak tylko zaczęliśmy rozmawiać znowu o truskawkach, to za szybą pojawił się redaktor Niedźwiecki. Przypadek? Nie sądzę. 71335. Pani Barbara napisała, że jest duża prośba do plantatorów o więcej truskawek odmiany rumba, bo one są okrągłe i najlepiej się nadają na knedle. Nie wiem, czy redaktor potwierdza? Rozłożył ręce. Nie potwierdza i nie zaprzecza. Pierwsze miejsce. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. I Dawid Podsiadło powrócił sobie na pierwsze miejsce w piątek na ostatnim notowaniu listy przebojów. Głosujemy w tym tygodniu i w piątek sprawdzamy wieczorem, jak to się wszystko poukładało. Co tam z tymi truskawkami? Dzień dobry, ja chciałem odpowiedzieć tej pani, co tak narzekała na te truskawki. Każda truskawka jest dobra, tylko musi być odpowiednio zjedzona, a jak wiadomo, truskawki najlepiej smakują z szampanem. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo panu dziękuję. I najlepiej smakują na Wimbledonie. Ale to już niedługo. Muzyczny rozkład jazdy. Za 16:09. Ja się z tą panią słuchaczką zgadzam. Ja w tym roku jeszcze nie kupiłem takich pełnych, słodkich i soczystych truskawek smacznych. Czekam na tę marmoladę, ale z tą rumbą chyba rzeczywiście do knedli się nadaje. Mama Hankowa robi najlepsze knedle z truskawkami. Kontrowersja z tymi knedlami, bo tu pan napisał, że tylko ze śliwkami knedle i żeby nie zaczepiać. Nie przekona. Cukier z cynamonem na truskawki, to wszystko zawinięte w kulkę taką z ciasta. No dobrze, to teraz już po takim śniadaniu możemy sobie pograć i to bardzo ładnie. Wiesz kto to? No przecież wiem, no przecież słyszę. No właśnie. Naszą płytą tygodnia jest w tym tygodniu Africa Speaks. Mówi Afryka. 25, jak liczą statystycy i historycy, studyjny album Santany. No i to teraz cytat. Nie interesuje mnie nic innego, tylko afrykańska muzyka. Miał powiedzieć lider zespołu Carlos Santana Rickowi Rubinowi, producentowi płyty. Jest tam wśród współautorów muzyki widnieją nazwiska tamtejszych gwiazd. Algierczyka Rachida Tahe czy Senegalczyka Ismaela Lo. Swoich głosów użyczyły dwie panie, Bujka, to w tym utworze, Laura Mvula również. W 10 dni nagrano aż 49 piosenek. Na płytę trafiło raptem 11. Najlepsza jedenastka afrykańska Santany na tej płycie Africa Speaks. Coś chciałeś dodać? 4,9 piosenki dziennie policzyłem, czuwaj. Tego albumu posłuchamy sobie w audycjach trójkowych, płyta tygodnia Santany. Zastanawiam się, że zawsze tej piątej piosenki nie mogli do końca nagrać, tak? Że coś było nie tak. A to jutro dogramy. Tak? Intro. Na przykład. Albo może jakieś puentę. Refren. Kółeczko na koniec też mogło być. Od jakiegoś czasu wiemy już, że nowa płyta Bitaminy, ale to chyba kontrafagot, co? Taki elektroniczny kontrafagot chyba. Zatytułowana Kwiaty i Korzenie. To się nie ma z czego śmiać. Nie ma. Ukaże się 28 sierpnia. Kilka piosenek z tego albumu pojawiło się już przedpremierowo na antenie Trójki, gdy Vito był gościem Agnieszki Szydłowskiej. A teraz jedna z tych piosenek została udostępniona wszystkim tym, którzy wtedy nie słuchali programu alternatywnego. I to jest utwór z gościnnym udziałem Grubsona, Jareckiego i Szrota. I tak... Taki ma właśnie tytuł. Poka jak u ciebie tańczą. Posłuchaj bębnów, krok na co drugi. Poka jak u ciebie tańczą. Poka jak u ciebie tańczą. Poka jak u ciebie tańczą. Poka jak u ciebie tańczą. Lat w ręku batuta. Orkiestra gra tutaj. Parkiet to twój atut. Tak, się zgadza, że wolne mam do jutra. Mama mówiła, głosu serca posłuchaj. Będziesz moją panią w rechuta. O, i takie cytaty smaczne kąski są też w tekście tego utworu. Poka jak u ciebie tańczą, Bitamina. Pana to, no tak. No dobrze, a już za kilka godzin zaczyna się Enter Enea Festival. Impreza odbywa się po raz 9 na poznańskim Strzeszynku. Dziś dzień niebiletowany, a posłuchać będzie można m.in. Teatru Pieśni Kozła z udziałem Leszka Możdżera, a także Dagadamy. Jutro grają tureckie Taksim Trio, goszczący niedawno we Wrocławiu zespół Nerw oraz za jeszcze do niedawna zapowiadanego Nigela Kennedy'ego Billy Cobham z Leszkiem Możdżerem. Dyrektor artystyczny imprezy wystąpi także i trzeciego dnia. Najpierw w zespole Reunion Quartet, potem z Chrisem Jarrettem, pianistą, bratem Keitha Jarretta, a w finale do tańca poprowadzi romska orkiestra, której właśnie słuchamy, czyli Koczani Orkiestra. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja chcę powiedzieć, że najpyszniejsze truskawki są ze świeżo wykręconym miodem. Jadłem to u kolegi kiedyś w Orzeszkowie na Podlasiu. To było najpyszniejsze truskawki, jakie w życiu jadłem. Ze świeżo wykręconym miodem. Ale gdzie tu w bloku sobie miod wykręcić można jak? Za 11.09. Niosę gniew, przed szeregiem stoję, wiem. Nie znam strachu, ślepia większe mam niż lęk. Hej! Czy ktoś słyszy mnie? Kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Oh, oh. Hej! Co za krętem papierowe łzy, zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu, niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody i światła samochodów, łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki, ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód. Co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać zakopałem na pytanie, co zrobiłem z darem. Hey! Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Daria Zawiałow. O, tu będzie dobra propozycja. Ja chciałam jeszcze tak dodać a propos truskawek, że dla koneserów proponuję spróbować truskawek na wytrawnie z pieprzem i octem balsamicznym. Do sałatek. Wspaniała propozycja. Z takim bardziej kremem balsamicznym może nawet. Ale gdzie jeść? Najlepiej smakują na poczcie w czasie przerwy z cukrem. Zdecydowanie. Albo praca, albo jedzenie. Za 6 minut będzie 9. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Teraz jedzenie. No do usłyszenia, Bruce Springsteen z nowej płyty. Dobrej płyty.